أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة عماد الدين. Namaz dinin direğidir. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabının Küçük Sözler adını verdiği bölümünden dördüncü sözü okuyoruz. Dördüncü söz namaz hakkındadır. Namaz ne kadar kıymetdar, kıymetli ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masrafla kazanılır, hem namazsız adam ne kadar divane, deli ve zararlı olduğunu iki kere iki dört eder derecesinde kat'i anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, gör. Bir zaman bir büyük hakim iki hizmetkarını, her birisine 24 altın verip 2 ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğine ikamet etmek için, orada oturmaları, kalmaları için gönderiyor. Evet, bir büyük hakim iki hizmetkarını her birisine 24 altın verip 2 ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğine orada oturmaları, kalmaları için gönderiyor. Onlara emreder ki, şu para ile yol ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki meskeninize, evinize, kalacağınız yere lazım olan bazı şeyleri satın alınız. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Hem araba, hem gemi, hem tren, hem uçak bulunur. Sermayeye göre binilir. Evet, ne kadar paran varsa bu vasıtalardan birini tercih edip o yola gideceksin. Elbette uçakla gidersen daha kolay, daha kısa bir zamanda gidersin. Trenle gidersen farklı, gemiyle gidersen, arabayla gidersen farklı. İki hizmetkar ders aldıktan sonra giderler. Birisi Bahtiyar idi. İstasyona kadar bir parça para masraf eder. Fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki sermayesi birden bine çıkar. Öteki hizmetkar bedbaht serseri olduğundan istasyona kadar 23 altınını sarf eder, kumara mumara verip zayi eder, bir tek altını kalır, arkadaşı ona der, yahu şu liranı bir bilete ver. Bir liran kaldı. Onu bir bilete ver, bilet al. Ki bu uzun yolda yaya ve aç kalmayasın. Hem bizim Efendimiz Kerim'dir. Belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder. Seni de tayyareye bindirirler. Uçağa bindirirler. Bir günde gideceğimiz yere varırız. Yoksa 2 aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mahkum olursun, mecbur olursun. Acaba şu adam inat edip o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan, bir hazine anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip, muvakkat bir lezzet için, geçici bir lezzet için onu da sefahate sarf etse, o bir tek lirayı da eğlenceye sarf etse, gayet akılsız, zararlı, bedbaht olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz mı? İşte ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim, o hakim ise Rabbimiz, Halikimizdir, Yaratıcımızdır. O iki hizmetkar yolcu ise biri mütedeyyin, namazını şevk ile kılar, diğeri gafil, namazsız insanlardır. O 24 altın ise 24 saat her gündeki ömürdür. O has çiftlik ise cennettir. O istasyon ise kabirdir. O seyahat, o yolculuk ise kabire, haşre, yani kıyametten sonra diriltilip toplanacağımız huzuru ilahiye uğrayan, sonra ebedi cennete, cehennem, cennet ve cehennemde devam edip gidecek olan ebedi beşer yolculuğudur. Amele göre, yaptığımız işlere göre, iman ve ibadetimize göre, takva kuvvetine göre o uzun yolu çeşitli derecelerde kat eder, geçer gideriz. Bir kısım ehli takva, yıldırım gibi bin senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da hayal gibi 50.000 senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Kur'an-ı Azimüşşan şu hakikate iki ayetiyle işaret eder. O bilet ise namazdır. Evet, yani Kur'an-ı Kerim Allah katında bir günün bizim bin yıllık bir zaman dilimimize tekabül ettiğini, karşılık geldiğini bir ayette ifade ediyor. O bilet ise namazdır. Bir tek saat, 5 vakit namaza abdestle kafi gelir. Acaba 23 saatini şu kısacık dünya hayatına sarf eden ve o uzun ebedi hayata bir tek saatini sarf etmeyen, ayırmayan ne kadar zarar eder? Ne kadar nefsine, kendine zulmeder? Ne kadar akla aykırı bir iş yapar? Zira bin adamın katıldığı, iştirak ettiği bir piyango kumarına yarı malını vermek akıl kabul ederse, halbuki kazanç ihtimali 1/1, sonra 24'ten bir malını, 24'te bir malını %99 ihtimal ile kazanacağı musaddak, yani peygamberler, veliler bunu böyle olduğunu, kazanılacağını imanla, namazla böyle bir hazine kazanılır, bir cennet kazanılır demişler lütfu ilahi ile. Böyle bir ebedi hazineye insanın bir saatini vermemesi ne kadar akla zıt, hikmete zıt olduğunu, efendim, ve böyle hareket eden insanın böyle yanlış bir hareket yaptığını, ne kadar akıldan uzak düştüğünü kendini akıllı zanneden adam anlamaz mı? Halbuki namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de, bedenimize de o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri, yaptığımız diğer dünyevi çalışmalarımız güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Yani helalından kazanıp, helalından yemek ve çocuklarımıza helal rızık yedirme niyetiyle dünyamıza da çalışırız. Ama namaz kıldığımız zaman bu dünyevi ibadetlerimiz ibadet hükmüne geçer. İyi bir niyetle, güzel bir niyetle çevirebiliriz ibadete. Bu surette bütün sermayeyi ömrünü, evet, bu kısacık dünya ömrümüzü, sermayemizi ahiret hesabına, kazanca çevirebiliriz. Fani ömrümüzü bir cihette baki kılabiliriz, ibka edebiliriz. Cenab-ı Hak buna muvaffak kılsın. Doğrusu dünya gerçekten böyle uzun bir yola çıkmış insanlar açısından bakıldığı zaman bir çöl gibidir. Dünyada yaşadığımız süre içerisinde aldandığımız, bizi aldatan en büyük husus, sabah kalkıyoruz, akşam yatıyoruz, sabah kalkıyoruz, akşam yatıyoruz, işte sabahları gündüz işimize gidiyoruz. Bakıyoruz, binalar, yollar, işler ayakta duruyor ve herkes sanki hayatına devam ediyor. Dünyayı kalıcı bir dünya olduğunu, kendimizin de dünyada sanki ebedi olduğumuz vehmine kapılıyoruz. Dünya hayatı sanki böyle sürüp gidecekmiş gibi geliyor bize. Yolcu olduğumuzu bir türlü hatırlayamıyoruz, bilemiyoruz. Halbuki biraz dikkat etsek yolcu olduğumuzu anlarız. Biz dünyadayken bizden çok sonra dünyaya gelen çocukların büyüdüklerini görüyoruz. Birçok zaman da böyle uzun zaman karşılaşmadığımız bir çocuğu gördüğümüzde aman sen ne kadar da çabuk büyüyüvermişsin deriz hani. Ne kadar çabuk büyümüşsün. Ben seni gördüğüm zaman küçük bir çocuktun gibi. İşte yıllar su gibi ve belki de bir tren gibi, belki bir uçak gibi, uçak hızında geçip gidiyor. Burada bizi durdurmuyorlar, durdurmazlar. Ebedi bir aleme taşınmaktayız. Her gün ömür takvimimizden bir sayfanın düştüğünü ve her gün ihtiyarladığımızı bilmeliyiz, farkında olmalıyız. Bu yolculuğu bildiğimiz takdirde, ahirete doğru hızla gittiğimizi anladığımız takdirde, biletsiz, vizesiz yola devam etmenin ne kadar yanlış olduğunu o zaman düşünebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de Elhâkumut Tekâsur, Tekâsur suresinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bu evladınızı evlat çoğaltma işi, sonra kazancınızı çoğaltma işi, arsalarınızı evinizi çoğaltma işi, yani makam, mevki, dünyada her şeyi çoğaltma peşinde koşturuyoruz her gün. Bu çoğaltma işi sizi o kadar çok meşgul etti ki, hatta zürtumul mekabir, hatta siz ta kabirleri ziyaret edinceye, yani kabre varıp kabre girinceye kadar da ayılamadınız. Dünyanın geçici olduğunu, ömrün hızla tükenmekte olduğunu kabre girinceye kadar anlayamadınız diyor. Evet, her gün 24 saat Cenab-ı Hak 24 altın gibi bize bir sermaye vermiş. Bu sermayeyi hadi diyelim ki 23'ünü gafletle geçirdik veya dünyevi işlerimize sarf ettik, çocuklarımıza sarf ettik, istirahatimize sarf ettik. Ama hiç değilse 24'te birini bizi yaratan, bizi besleyen, bizim vücudumuzu bütün efendim çeşitli organlarla, gözle, kulakla, her şeyle donatan Rabbimize karşı bir mukabil, bir şükran olarak bir saatimizi namaza ayırsak çok mudur? Evet, katiyen çok değildir. Çok azdır. 24 saatimizi onun kapısında kulluğa versek bu çok değildir. Ama Rabbimiz bizden 24 saatini değil, bir saatini kabul buyuruyor, lütfediyor. Bazen hasta oluruz. Bize doktor iyilik etse, ne bileyim mesela ücretsiz ameliyat yapsa ve hakikaten görmeyen gözümüzü görmeye kavuştursa, görür olsak veya ne bileyim tehlikeli bir hastalıktan güzel bir ameliyatla kurtulsak, ne kadar minnettar oluruz, ne kadar teşekkür borçlu oluruz. Halbuki işte Rabbimiz bize her organımızı sağlam olarak güzel çalışır vaziyette ihsan ediyor, yıllarca çalışmasını sağlıyor, yıllarca bizi besliyor. Biz ise bu bize verdiği yılları sanki dünyada ebedi kalacakmış gibi bir gaflete tebdil ediyoruz. Yolcu olduğumuzu unutuyoruz. Ne kadar yanlış. Rabbimize minnettarlığımızdan dolayı, evet biraz düşünsek, her bir organın ne kadar kıymetli olduğunu, yediğimiz içtiğimiz her meyvenin, sebzenin ne kadar kıymetli olduğunu, öyle fabrikalarda yapılıyor, satın almak gerekiyor olsa satın alınamayacak şeyler olduğunu bir bilsek, onları bize ihsan eden Rabbimize karşı da ona göre minnettar olur. Namazın, beş vakit namazın çok az olduğunu daha iyi anlarız. Kaldı ki bu beş vakit namaz bize ayrıca bir de cennet kazandıracak. Rabbim öyle lütfetmiş. Yani onun lütfu öyle olmasa bizim birkaç yatıp kalkmamız, birkaç zikrimiz, fikrimiz bize cennet kazandıracak bir amel gibi görünmüyor. Ama çok şükür, çok minnettarız o Rabbimize ki bizim o azıcık ibadetlerimize de lütfuyla cennetle mukabele ediyor. Cenneti de bir düşünsek ya, bütün istediklerimizin dünyada arzu ettiğimiz ve elimizin ulaşması mümkün olmayan her şeyi bulacağımız bir cennetin bizim için hazırlandığını. Evet, cennet hakkında Kur'an-ı Kerim'de çok ayetler var. Adeta cennetin ahiret alemlerin haritası gibi efendim ahireti bize anlatan çok ayetler var. Bunlardan birkaçını bile bilsek, okusak Rabbimizin bize ne lütuflar hazırladığını efendim düşünerek beş vakit namazı adeta az görerek ona ibadet ederdik. Kaldı ki namazda ruhun, kalbin, aklın büyük istirahati var, rahatı var. Gerçekten bedenin de istirahati var. Öğleye kadar yoruluyoruz, öğleyin bir namaz kılıyoruz, beynimize kan gidiyor, yenileniyoruz adeta. Dünyanın ağır baskılarından, düşüncelerinden bir an olsun bir istirahate çekiliyoruz. Şimdilerde yoga denilen uzak doğudan ithal ettikleri bir çeşit dinlenme metotlarını insanlar arasında yaymaya çalışıyorlar. Ben bir şey demiyorum ama düşünsenize bizim namaz gibi bir ibadetimiz var ki içerisinde her şey var. Bizim yogaya ne ihtiyacımız olur ki? Beş vakit namaz kılan bir insanın başka neye ihtiyacı olabilir ki? Hem bedenini, hem aklını, hem ruhunu dinlendirir, hem cennetini, ahiretini kazanır, efendim hem de ruhuna büyük bir nefes aldırır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim, la taknatu min rahmetillah. Ey ömrünü boşa geçirmiş, bu kıymetli ömrünü kıymetsiz şeylere vererek israf etmiş kullarım. O kullarıma söyle ey Resulüm, Allah'tan yine de ümit kesmesinler. Hani 24 saatin bir saatini de namaza ayırarak kendilerini kurtarabilirler. Ben onlara merhamet ederim. İnne Allaha huvel gafurur rahim. Allah affedicidir ve çok merhametlidir.